أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني الحسني الحسيني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد كنت جتا بيدو يسو تي تيري بيدي كتاب النور في الطريقة التجانية رضي الله عن بو سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به ñewon nañ ba tay ñu ngi ci buntu ñentel bi di li aju ci teggini ñu nekkon ci tombe bi jëk di teggine yi nga xamne moy teggine digënt taal bi ak sëriñ bi aggon ci biir teggine yoyu ba ci juroom ñett fukkelu teggine bi ak juroom muy 85 bi di passé defon nañ 84 kon tegginu 85 bi مني المريد الصادق يعلم أن شيخه هو العين التي ينظر الحق بها إليه باللطف والرحمة فيرضى عنه لرضاه ويغضب لغضبه مني المريد طالب بالصادق بأجدق يعلم كوك ديخم أنك لي وير بيورد موين شيخه أبسرينيم huwa mom moy al ayn badba allati bi nga xamne yanzuru mo ngi xole al haqq borom bi nga xamne mom moy deug subhanahu wa ta'ala biha ci bet bobu ilayhi jëm ci mom talibe bi bil lutfi ci ñewante war rahmati ak yermande fa yarda muy geureum mom sunu bon subhanahu wa ta'ala anhu walis ko mom talibe bi manam sunu borom di geureum talibe bi li ridahu ngir ngeureumal serign bi manam bu serign bi geureume talibe bi fofu rek moy de tektale ngeureum sunu borom subhanahu wa ta'ala wa yaghdabu te day mer mom sunu borom subhanahu wa ta'ala li ghadabihi ngir merum serign bi kon fofu moy manam talibe bi mom dafa wara japp ne buntu ngeureum bi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala tijil nako ko mu di ko jeme ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala moy serigne bi nga xamanteni sunu borom tektal nako ko muy buntam ci mom buntu bobu nga xamanteni mom moy serigne bi talime bi daf ko wara jappé dafa wara jappé ni serigne bi mom moy beut bi nga xamanteni ci la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala di xolé nga xamni yermande sunu borom santala ak ñewantem mu ngay jaare ci xol bi nga xamanteni mom la serigne bi di xol talibe ba nga xamne bu serigne bi geureume talibe bi lolou day tektal sunu borom santala mom moko geureum waye bu fekke ni serigne bi dafa won talibe bi ne mere nako lolou talibe bi daf ca wara tit te gis ci mer mom merum yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax comme ni nga xamanteni non lañ ko gissewon serigne bi déjà pour battu serigne bobu deggu ci mom day doon ki nga xamanteni dem na ba nga xamne amatul ay cieur manam liñ nane khuzuzun nas lolou amatuko amatul bakkanam amatul ay cieur ci mom limuy def lepp daf kay def billahi walillah am limuy def lepp ci yalla la koy def tay par yalla la koy def subhanahu wa ta'ala amatul ay nammi bopam ma xamanteni nammi borom bi subhanahu wa ta'ala mom lay weyel ba tax sunu borom moy ki nga xamne dafa dem ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ba jeex ci mom sunu borom eubeutiko yabal ko ginnaw jaar na ci yoon wi ba xam ko xam li nga xamne mom mo ci nek lepp suñu borom digel ko mu dem di japp ci loxo jaar mi di len andi ci mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dexeñ ngeureum gi nga xamanteni mom lay geureum talibé ci bir ngeureum nga xamanteni kon talibé bi buy sakku ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wara japp ne fim koy outé ji moy ci ngeureumul serignam ngeureumul serignam ngir ne kat buntu bobu lako suñu borom subhanahu wa ta'ala tiji kon lol moy juroom ñett fukkelu teggin bi ak juroom kon te ginnaw talib bi mom ben objectif donc la wara am moy ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala parce que talib bi bokul ak ki nga xamanteni déjà même julit bi nga xamné amil rek momit bu xello li nga xamné mom mo wara doon objectif ci dundum ge moy am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala donc waxuma la nak talib bi nga xamanteni mom li nga xamné mom moko taxaju moy doon jaamu yalla ngir yalla doon jaam bo xamné day jaamu yalla ngir ne suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bopam moy boromam te dafa yello jaam donc mu deugal jaam gogu ci mom ngir magal suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir lim ko yeyo di jëmum rek tax kon gog nga xamanteni kon day genn ci awami dugg ci bir khawasi nga xamanteni jaamatul yalla ngir ay intérêt ay xémenté koku lol mom mo wara don mom mo wara don objectifam talib ki nga xamanteni day dem bay ou serigne ki nga xamanteni day dem bay ou tayxa donc koku nak ki nga xamanteni mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala sampal ne la kat lolou nga bëgg kat ci ki nga koy amé koku bo amé xel do gessu mu ci mom ngeen da nga xamanteni kat suñu borom subhanahu wa ta'ala mbirum kat ci li aju ci yow ci mom lu koy jaar ba suñu borom bu ko soba diyo ni ben yenen day def li ko sopp mu nek ci xol ku ko sopp waye mom mo bëgg di doxale ay digle digëntem ak mindeesi motax li jitu mu yoni ay yonent par exemple ñuy ñew di wote et cetera ginaaw bi yonenté amatulit am ño xamni ñom ño fi togal yonenté alayhi salatu wassalam muy serigne ci nga xamni ñoy serigne ci mat serigne di ay may nga xamni ño doon yonenté bi sallallahu alayhi wasallam kon doon lañ ci cër bobu moy cër man yutay rasul faqat ata allah kol kon jurom ñett fukel bi ak jurom ben mune iza moy 86 ay 86 bi mune iza ba sataka shaykh fala tazdad lahu illa haybatan wa waqara fala taghtarra ayyuha al murid bi halawati kalam shaykhika lak wa tazunna أنك صرت عنده في أعلى مقام فهو يؤلف قلوب الضعفاء بحلو الكلام والإحسان في الخطاب وتخفيف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطريق فلربما يقسو عليهم ويعاملهم بغلظة أحيانا ولربما زجرهم بمر الكلام وربما منعهم من مجالسته mune iza bu fekke ne basataka mu basata moy comme muy kafak talibé manam wacce bopam ba di kafak talibé bi ak di rew ak mom et cetera lol mom mu basata ñew mu ubil la ki wom waxtaan ak mom muy joge ci basata bi teki talal manam moy mu talal bisatu bi nga xamanteni moy li walu haybu bi nga xamanteni mom la statuem jago mu wacci ngir man di xecci xolu talib bi ak diko attendre ak di pour mettre que à l'aise man nako jaare ci leg di waxtaan ak mom waxtaan lu ubeku ni wala di kaf ak mom et cetera lolou lañ nane mubasata di kaf ak mom di rew ak mom lolou lañ nane mubasata lolou nak talib bi dafa wara xam moy lan am bu gisee serigne bi doxale non mu xam moy lan am bu fekke ne xamul moy lan rek moy day ki rek bu serigne bi defek mom non momit mu dal di dugg ci lol commencer di ki di re di xaxatay fek du lol lolit manam day jangal talib ben xet teggin ngir ne non mu basata bobu sunu bon santala aussi daf kay doxale ak nit yalla yi yenn hadarati te talib bu ko jangul ak serignam du xam teggin bobu man na baña xam teggin bobu bis bu sunu borom subhanahu wa ta'ala doxale ak mum ci nonu bobay du bu wa ci digeenté sunu borom subhanahu wa ta'ala du lu ko neex la wara wax wala lu ko neex ci moy lele fi ngay deggé nit yalla na neena sunu borom na nga mune ma nangam neenak na lol ci ay ki la ci ay xéte hadarat la nga xamne sunu borom santa la day def xéte ay xéte tanazul la nga xamne man nek ci alamul khayal nga xamanteni day am xéte rencontre yoy day meuna nek waye fofu day am teggine bo xamanteni mom mo ci yel mune kon talim bu fekke ne gis na serigne bi def ak mom non mune fala tasdat bul yokku lehu ñeel ko mom serigne bi illa haybatan lu moy ak wegel wa waqaran ak wormal manam bu serigne bi defek yow non nang ko don wegge sax ak diko wormal lolu dang ko wara yok manam fofu nonu nga wara gëna defé attention ke sax ke bu fekke ne da nga ñew fek ko mu nekk ci xal bo xamni côté peut-être majesté bi mo moy gëna feñ manam bo ñewé côté jamal bi gëna feñ fa nga wara gëna defé attention sax ke bu fekke da nga ñew côté jalal gi ni feñ manam wala bu lay wax yu neex ni fa nga wara gëna def attention ke bu fekke ne fo xamne wax ju deugar la wala yu demé non parce que ndax fofu la tarxis gëna yombé ndax da ngay bayé ko fekk ko fofu mo gëna danger mune fala tartar kon bul naxu bul waru ayyuhal murid yow talibé bi bi halawati ci neexayu kalaami waxi cheikh kassab serigne la ka ñeel ana bo ñewé sa serigne wax ak yow ci wax yu neex lélé sa man na la wax owé dal no xamanteni né la cheikh diiw wala yi démé non bul naxu watazunna ba tax nga yaakar annaka naka yow kat li wër be wër kat moy ni serta da nga mujj nekk andahu fo mom fi a'la ci la gëna kawé ci maqam manam bul ñew serigne bi defé gëw non rek nga daal ni man nak ta melni bimu ne kon dama ag na serigne bi bu kiwe melni mom moy ne vraiment sa dafa gëreum sama xal vraiment moy ne kat man fim ne alhamdullilah dal mom ma ngi ci xal bu kawé ma ngi ci maqama bu kawé ndax ni serigne bi kiwe ak mom wonne daf ma fonk ak yu demé nonu ma ngi ci xal bu gëna kawé dedet wala ñew rek gis serigne bi ki la wala légle sa mu duggal la fo xamanteni daaw la fa duggal dem ci neeg bi tok ak yow wala lek ndok yow wala yu demé non bu mu tax nga ne man kat da melni damay sama maqam nak day bëgg kawé nak dedet kon bul waru mo lay wax nak ne la bo gisé lolu fahuwa na nga xamné mom de yu alifu day minal fi ta'lif jugé ci ulfa wala yu'lifu kon day min lo manam bu gisé manam talib bi toujours muy nek ci walu xétu ki manam ci wormal ko dem ba mu ndike djoural bi yenn xétu khat ak di ragal ak titit leg ñu jëf lenté ak yow ci nonu pour ki la manam pour familiariser la manam pour mu am ulfa bobu ulfa moy familiarité pour ci jotaayam ngay xétu wétaliku té baña yek ak njaay allu lele dañ koy def ngir lol kon fofu wa yulifu day minlo quluba qali ad-du'afa yi nga xamne dañ neew doole manam surtout talib yi nga xamanteni degeur guñ bu baax nga xamne bo debé ba affaire yi met non rek man nañ bayyi wala mu jural len ni en tout cas yeneen xéti khat ci biir nga xamanteni talibé yu neew doole lay donc ñuy jëflante ak yoy pour familiariser la pour min lol nga yegg ne yang ci sa famille dañuy jëfëndiko nonu bi xolwi ci lu neex ci al-kalam ay wax manam ci ay wax yu neex waxe ak yow wax yo xamanteni wax neex la yo xamanteni dalay ci manam nga yegg ne kat ba vraiment yang ci hadara serigne bi way yang ci sa famille donte nak da nga wara garder teggine yep etc mais nga yegg quand même ak wétaliku ci hadara mune kon day min lo xolit ñi nga xamne dañoo neew doole ci talibé yi ci wax yo xamne ay wax yu neex lay doon wal ihsani ak ak rafetal fil khitab ci waxante manam ba ci nimi waxe ak yow di utiliser ay expression yu rafet yu neex diko waxe ak yow dañuy jefe non wa takhfif ak wayfal al awamir ndigal yi manam ak yiñ lay digal aussi don yo xamanteni yu wayef la manam lolu suti ci njalbeen gi ci debbi bi ñam cheikh salah abdou radhiyallahu anhu ni ci ben video muy wax lu non nan nan ki nga xamanteni day dooro commencer do ñew rek da kay wax ay mbir yo xamne day metti ba xamne nan li duma ko man waye ndax day tambale ci ay ndigal yo xamne ay ndigal yu wayef lay don yo xamanteni déjà dalay sawar lo bolé ko xéti wax yu neex ak rafétal kumuy rafétal ci yow nga xamanteni déjà day yok sa ciowarté et en même temps day yok sa ciofel ci sëriñ bi té ciofel gogou lu muy gëna reuy ngay gëna am katan parce que day muju ciofel gu mo lay yanu day muju ciofel gi mom mo lay yanu té loy gën di jëfé ndigal yi aussi lool dila jox katan dank buy dem buy gis né yaangi gëna am katan ngi am ay ndigal yo xamanteni mom moy gëna ki moy gëna metti yim lay digal jëf yim lay digal peut-être di gëna bis wala di gëna bëri wala di gëna metti et cetera ba nga xamanteni bu démé ba nga xamné borom katan deug après xeyna yenn wax yu bëri sax man nako baña waxate ak yow di la ki yo xamanteni yu deugal manam loy gëna jégé hadar yi nga xamanteni hadar yu kawé yi la ñu gis leg manam jëfëlante bi parfois di gëna dëgër ngir né day fekk yow yaangi ci évolution bo xamanteni day jëfëlante bobu toujours day mengu ak état bi nga xamanteni ci ko toll kon ñi neew doole ñi day jëfëlante ñom ci pour min loolé ci ay wax yo xamne wax yu neex la ak rafetal ci waxante bi mi waxante ñom ak di woyefal ndigal yi nga xamanteni mom la leen di jox mu né summa top nak ginnaw loolu iza bu fekke na rasaxu deugar nañ manam dem nañ ba sen tank teggu deug bañ deugar fi tariikh ci yoni ci yoni sun borom subhanahu wa ta'ala fala rubbama lol nak amana sax yaqsu leg mu tar manam mu tar mu metti alehim ci sen kaw manam leg sax nga gis mu jeflante ak yow jeflante bu deugar mais lol moy ñi dem ba deugar ci yoni dëgg mu jëflante ak ñoom jëflante bu dëgër yaqsu moy tar mu ngi joggé ci manam day jëflante ak yow comme jëflante ko xamanteni manam amul sentiment qasawa ci la joggé qasawa mi né lég comme qasawatul qalb bu lol benen avel sax moy comme xol bu wo nga xamanteni du ki ak ay sentiment lol moy yaqsu moy yaqsu alayka yu'amiluka bi shidda manam day jeuflante ak yow ci dureté manam day austère day xaw austère ak yow xaw sévère wala xaw sévère ak yow muné wayu amiluhum muy jeuflante ak ñom bi ghilzatin ci ak taray manam moy austérité austérité sévérité ahyanan leg mune wala rubama te sax watnané leg wala amana zajarahum leg mu jajjilen bi murri ci lu wex ci alkalam ci ay wax leg sax mu jajjilen ci ay wax yo xamanteni wax yu wex lay doon manam wax yu ñagas wax yo xamanteni wax yu deuguer lay doon mune wala rubama amana sax leg mana'ahum mu terelen min an mujalasatihi ci tok ak mom nga xamné leg sax man na ag ci ben affaire bu ndaw ni rek bokki mu téral sax nga togg ak mom mais yoy yef ñom toujours dina am déjà dina am sababu zahir bi ak li nga xamanteni mom la feñal ak yow ci zahiran ni mais toujours dina am ci walu batin benen hikma bu ci nek bo xamanteni yow talib man nga ko bañ xam waye mom serigne bi dina ko xam mom serigne bi dina ko xam nga xamanteni man na dem ba ag ci sax ba xamne manam fi nga xamne talib dem na ba sori deug ba xamanteni da naka hijab yeb walay ci upp deñ nañ digeenté ak sunu bon subhanahu wa ta'ala mais mom mu wekku ci serigne bi wekku bu upp bo xamne lay tax serigne bi ci bopam doon hijab digeenté ak talib boba dina jëflante ak mom no xamanteni manam mom ci bopam day effacer wu ba nga xamne talib bi xolam dootu wekku ci ku doot yalla sun bal fantala ginne bobu agna ginne bobu agna kon manam baye xel lolou manam le fait que serigne bi wax ki le accueillir la ci ben certaine manière bi wax la ay ki wax yo xamanteni wax yu neex la et cetera bum tax talib bi naxu yakar ne kat mom maqamam mo reey fa serigne bi wala yu deme non waye ne japp ne kat ah li kat serigne bi sama bakkar yu beuri day bañ ma yass am day bañ ma xadi motax mu jëflante ak man ni pour nga amat espoir amat ki amat katan ko xamanteni moy tax nga mëna continuer ndax yow si manam yaakar bobu dafa bok ci li tax manam nit ki manam radja bobu di espérer di continuer cheminement ndax ki nga xamanteni amul yaakar mom yaas mo fay nek te yaas bu amé cheminement wa kon lan moy juroom ñett fukel bi ak juroom ben juroom ñett fukel bi ak juroom ñaar 87 mune المريد الصادق لا يستقل مقام شيخه حين يرى المعرضين عن الله تعالى لا يقيمون له وزنا فإن الولي في كل عصر لم تزل الناس لا يلقون إليه بالا ثم إذا مات ندموا على عدم اعتقادهم فيه حتى يرون عدم تخلق أحد بأخلاقه الشريفة ويزول عنهم حجاب الحسد الذي كان منسدلا عليهم على حياته من المريد طالب الصادق بيغا خامني موي ادي دغو جي كوكو لا يستقل دو نيول موك مانام دو نيولو مام دو غيس دو جابيلو نيو ولا موي واغني سي خولم مقامم شيخي اب سيرنيام حين بو فكيني يرا دا فا نيك دي غيس المعرضين نيغا خامني دانيو وان غيناو anillahi walis bur yalla taala aji kay ji la yuqimuna duñu taxawal leho ñel ko waznan pc manam ben consideration lol ni fi moy consideration rek ñam nga xamne gis na ni kat wa limi serigne bi lan motax dal ma gis wa dekk bi dal joxuñ ko ben consideration lolou bu mu tax mu maqamam serigne bi wañi ko ci sa xol wañi ko sa xol mune ndax fa inna lak nakale wer bi wer demay al waliya nitu yalla ki fi kulli asrin ci jamono june nak lam tazal du dagn annas nit ñi la yulquna duñu sami ilayhi ci mom balan xel manam nit ñi duñ ko baye xel ah nitu yalla ki deug lam tazali wa lam tazalin nas lol moy but ki bi wa bu fekke nga def liaison bi non lam tazal ma naka jek jamono june waliyu bi manam surtout xam nga bina ne al waliyu fi kulli asr mu melni moy kenn ki yo xamanteni mo sut ñep ci jamono june yo xamne deug mom mo taxawé wilaya gi ci jamono go ñaare nit ñi duñ koy baye xel wala bok ñu upp ci nit ñi leg ñi nekk ci cercle ngay gis ñokay magal ki nanga mais bo gene tout da ngay gis ne man nañ ko sax baña xam man nañ ko baña xam ngir nit ñi xam nga seen consideration ci yenen ñaare boy xol ñu bari ñu ñuy magal day fekk manam amna leneen lu tax ñu leen di magal lu bokul jëmmi wilaya ci bopum moy ne doomi diiw la par exemple wala yu demé non yenen xéti consideration wala kër diiw la bok wala nangam la sant donte nak man na tombé koku doon wal yu en même temps mais li tax ñukay magal deug c'est pas parce que ne wal yu la mais c'est parce que na doomi diiw wala nangam ak nangam ñu fogué ko mais du parce que ay jikom par exemple motax mu am mbolo mi mu am leleg dang koy sétlu da ngay gis né du parce que xam xamam dafa am xam xam motax mu am mbolo mi mu am ndax da ngay gis ñeneen ci wèd gi ño xamné liñu génn ci xam xam ñu xamé len ko xajaat bi sax duñ ko xamé ki liñu gis aussi ci seeni jikko seeni jëflante xayaat bi sax duñ ko xamé ci ki leleg man na doon ko xamanteni nit ñi sax faf duñ ko xam ndax buñ ko gisé événement bi événement lañ ko gis xam nga kon loolu tax nga xam ci ko nit ki buñ ko gisé moy événement bi événement mu ñew def discours kon moy fiñ tek magal giñ koy tek biñ koy magal day wuté ak li nga xamanteni moy li nga xamne mom moy jëmi wilaji ci bopom donté man na am aussi koku nekkalé wali donc bu féké né nak dafa tombé né ki nga xamne mom moy al waliyu fil asr nga xamanteni mom moy waji dëgg yeneen considération yi tax nit ñi di deugmal nit newuti mom ko gaay ni ko baye xet duñ fi lañ koy rom parce que santul diw wala parce que nangam wala parce que nangam duñ ko baye xet wala bok ñen ñi par iñan aussi ñen ñu aussi par iñan wala jappale dal mbir mi mom borto mëna démé non yeen mbir mi dal waxtu genn fi wala ko yele nit ñi faral di dégg xet wax yi mel non mbir mi ba aduna tukki du genn kër diw lool mom kon motax mu ne kon lool manam jamono ju ne la buñu yaakar ne kon suñu jamono ji rek la waye jamono ji ne nitu yalla ki ku makki ñu mag ñi leg leg nit ñi duñ len bayyi xel duñ len bayyi xel mu ne suma top nak iza bu fekke ne mata bal moy bal moy xel la yaquna ilayhi balal mais fi moy ko fi consideration rek am ñu même buñ né baye xel moy jox consideration mune suma top iza bu fekke ne mata dafa fatu nadimu ngay gis nak ñuy reccu nak ci lan lañuy reccu ala ci adami sen ñakku i'tiqadihim gem ak fas fas fi ci mom may lay gis ne bu deme nak ba nekkatu fi nak nga xamanteni gisatuñ ko fatuna nga gis nak ñuy commencer di reccu lan motax gemuñ ko lan motax demuñ won and ak mom mune li waral lol nak moy hina ba nga xamene nak yaraw na dañuy gis adamu ñakku takhalluqi jikko akhadin kenn bi akhlaqihi ci ay jikom asharifa yi teddi manam fek mu ngi seen bi dañuy japp ne may ci may bi bon am lolou dou le do attirer cette attention ay jikko yek xeta xam xam yi mu genn et cetera lolou do attirer cette attention dañ koy japp rek comme kenn ci gaay ha wa si bon dari wala ko xamne dal wala bax na nang bu ñewé na ba gisatuñ ko nak ci may ñi rendre compte ne ki jikko yi mu yore won xar bax la di lañu rendre compte ni buñ xolé ñeneen ñi xam ñep gisunu ko yor jikko yi nga xamanteni mom la ah muñ ne ba gisunu kenn ku jikko bi tedd yoy nak nga gis ñu commencé reccu wayazulu mu deñ nak anhum walis len hijabuk alhasad kinyan allazi bi nga xamne kana dafa nekkon mun sadilan di lu wacc di mur alehim ci ñom hala hayatihi jamono yi nga xamanteni mu ngi nekkon di dund motax ngay gis ñu bari bara ño gëm nit yalla ba ñu japp ne nit yalla bu mag la rek mu faatu bo nopi waye fek mu ngi fi mom duñ nangu mu nga gën par exemple sen serigne wala nga gën sen ki wala sax sen wayjur wala yi deme non wala moy na en même temps hijabul muasara ngir de ginaaw dañ jëmono te bo parce que ki ak ati mom man te fexe ba am fi fi gaay amul wala yi deme non alors que mbir mi ci ciobere sun doon fantala le dépendre ak mboti nga xamne mom mo koy def ci jaam mi xamne ñom ñoko so kon maam bu faato nak nga gis nak hijab gi fi nekkon hijabu kinyan gi nga xamanteni mo nekkon mur seen beuti dal di muré ko nak nga gis nak ñu commencé di reccu kon motax bo gisé wa jamono yow ginaaw borom bi gindina la ba wan la aslef ci jaglay nit yalla koku bu gisone wa jamono yeb won ko ginaawit bu mu tax nga wañi ci soxol pass pass bi nga xamanteni mom am ci mom wala ngay wañi ci soxol wala nga di ci neewal maqama bi nga xamanteni mom moy maqama tan lol moy juroom ñett fukel bi ak juroom ñaar juroom ñett fukel bi ak juroom ñett mune al muridu sadiqu min shiddati al hubbi yattahid bi shaykhihi فتسري بينهما المعارف والأنوار قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه قال لي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يوما يا أبا العباس ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا أنت mune al muridu talib bi as-sadiq bi aji deug yarhamukallah min shiddati ci tartaru tarayu al hubb tiofel bi nga xamanteni mom lay bëgg serignam tiofel gu tar gogu day tax ba yattahidu day unifié wu yattahidu day unifié wu day uniru day uniru ya ittihad bi sheikhihi ti ab serignam manam day dem ba nga xamanteni moy serign bi serign bey mom lol moy manam lol likay may moy ciofel gutar te fer gutar nga xamanteni day dem ba nga xamne day melni mom koor la bo xamne ruhu serign bi mom mo nek ci mom nga xamanteni beug beug serign bi moy don ay beug beugam li serign bi tan moy don ak tan nga xamanteni mom lay nane fana nga xamanteni day dem ba jeex ci serign jeex serign bi nak du meuna and ak li serign bi diglé yow nga ne ci lenen lolou mom man tane fana yu buñ koy wax du ben ki imaginaire du ay xal imaginaire fana buñ koy wax mu ngi tambali ci manam dot bo xamné serign bi li la bëgg wala li la diglé yow en fait yow lolou moy doon sa bëgg da nga dul bëgg lenen du ne sax serign bi day diglé nangam yow nga bëggol nangam nga bayyi li nga bëgg top li serign bi bëgg lolou lu bax la mais moy agugul ci luñu mëna wax fana day dem ba xamanteni li serign bi bëgg day dem ba yow moy doon sa bëgg nga xamne top gi ngay top du am ka takaluf du am ben charge loy tego wala yu démé non waye day doon lo xamanteni dang koy def naturellement kon day dem ba nga xamne day uniru ci serignam mune fa tasri muy daw nga xamanteni day daw baynahuma ci seen digënté ñom ñaar al ma'arif xéti xam xam yi manam xéti xamé yi xam yalla yi wal anwar ak lèr yi ba xamanteni manam day dem benno ba xamanteni day mujj nga gis xam xam yi nga xamne mom mo nekk ci xolu serigne bi di daw di sorti ko ci talib ñu gis par exemple sahaba yi yeen xam xam yi ñu doon xam te sax yaron salalahu duko wax ñu deg ko xam nga ki sahabi yi moccion ci fatiha ñu gis yaron salalahu salam lu leen dox lan mo leen xamal ni mocc la may day dem ma xamanteni yeen xam xam yi sax day juggé day daw ngir ciofel nga xamne mom la talib bi sop serigne bi ba dem ba benno ak mom dem ba nga xamne léré day daw naturellement di nekk ci ki talib lolou xetou moy wirase gi moy non muy debe bay donu di don xam xam serigne bi ak di don ay leral mune qala waxna ash-shaykh serigne ba abul abbas al-mursi abul abbas al-mursi radiyallahu an shaykhna wa anhu modon khalifa ash-shaykh al-imam abul hasan ash-shajili radiyallahu an shaykhna wa anhu kon nga xamanteni moy deuxième personnalité wu tarikha shaziliya mo doon serignu imam ibn ataillah al-iskandari radiyallahu anhu kon cheikh abul abbas al-mursi bob radiyallahu anhu mo wax ne qala waxna li ñeelma ash-shaykh serign ba abul hasan ash-shajili imam abul hasan ash-shajili radiyallahu anhu yawman ben bis ne dafa am bis bo xamne imam abul hasan ash-shajili daf ko wax ne ko ya abul abbas yow abul abbas ma sahabtuka man de anduma ak yow illa lu moy li takuna ngir nga nek anta yow ana di man wa ana anta te manit ma nek wa ana te manit ma nek anta di yow maam lol la moy talibe bu fekkene dafa deggu lol tax ñu nan talibe wi talibe bu deggu ci maqamam serigne bi lay nek ndax talib bi deggu mom amul wutalul bopam maqam am mom serigne bi mom moy leppam motax day dem ba jeex gogum mi jeex ci serigne bi ci maqamam serignam lay ne moy comme wax ci nga xamne mom lañuy wax dik asken li sidi ahmed tijani radiyallahu anhu warda nabi mune ana kullu tijani man may tijani bu ne amon ñuko laaj sidi salahuddin radiyallahu anhu manam ndax wax ji werna ndax sidi ahmed tijani moko wax mune len al maana sahih manam lol limi tekki mom lu werr la mo xam moko wax wala waxuko mais maana bu werr moy ne talib bi nga xamanteni dafa deug ci xew gi nga xamanteni mom lay am ci serigne bi day dem ba tax ma mok serigne bi dotu ñaar mais kenn lañu do nga xamanteni da ngay gis xam xam bi serigne bi di balé ci xolam et cetera nga xamanteni teggini aussi teggini serigne bi maarifi leeri aussi di feñ ci mom kon lol moy juroom ñett fukel bi ak juroom ñett fukel bi ak juroom ñent mune kullu man ata zawiyata shaykh li gharadin fa huwa hazu faman ata zawiyata li dunyan yusibuha aw li gharadin akhar lam yakun hazzuhu illa dhalik mune kullu man kep ko xamanteni ata dikna zawiya tazawiya ab cheikh serigne bi li gharadin ngir ab intérêt am ab xé même tef benen objectif mune fo huwa lol intérêt bobu nonu hazzuhu modif ciirem am kone la la fa yob lol ngay am mune fa man ko xamanteni ata dikna azawiya tazawiya ba li dunyan ngir aduna bo xamne yusibuha daf kay jot awwala bok li gharadin ngir intérêt akhara benen ngir benen xemem tef benen djubluway mune lam yakun du nek hazzuhu ab tirum illa zalika lumuy lol han ki nga xamne dafa ñew ci gi dem ci serigne bi ben objectif la wara am mo yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala ben objectif bob moy am ngirum sunu bon subhanahu wa ta'ala ak ngir don jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala abdu sir lol mom mo wara don mom wara don objectif benen objectif bo am nak bo xamanteni bokul ak bobu moy ne lolou day wañi ki sa sidqul irada nak irada bi iradatullah li tax ñu nan la murid moy muridullah muridullah donc bu amé lenen lo bëgg ludul allah kon lolou day wañi ci sa as-sidq fil irada day wañi ci sa ikhlas am consécration bi nga xamanteni mom nga wala ce mbir yef nga am ben objectif kesse mu yalla sun bon santal nga xamne bo ci yegge ak wañin sax ci objectif bobu mom da nga war fo tollu di ñaan sun bon santal la mu may lol ngeen ne lolou mom mo wara don motivation première et dernière bu talib muy yalla sun bon subhanahu wa ta'ala lenen nak lutax ndax man ben talib man ni ñew parce que kat serigne bi mom mo xew wala serigne bi kat mo mbolo xeyna ma askano fi samay affaire dina bax dina dimbali wala serigne bi kat ko am ñaan la bu ñewé bam ñaanal ma samay affaire dox nangam et cetera donc yoy yeb ay agrad la yoy moy agrad yi nga xamanteni ñom ñoo gëna soufé moy aduna yi amna agrad yi nga xamanteni alakhirah la man damay ñew ande serigne bi pour mu ci sawara lolu manam jëmi bëgg mu ci sawara lolu bax la ngir sharia daf ci day jaaré ci nonu ñi nga xamanteni budul won lolu duñ jaamu yalla man na am ño xamanteni budul won ragal sawara ak bëgg dem aljina ha dëkk bi lañuy dugg di def lek neex waay lolu deug warta doon objectif jambi ndax comme ni cheikh salah din rabbi allah nu difal di wax jambi dafa wara distingué li nga xamanteni lola dañ ko bind pour yow ak yow li nga xamni yow dañ la bind pour lolu lenen durul yalla sun bor subhanahu wa ta'ala dañ ko bind pour nit wa khalaqalakum ma fi samawati wal ardi jami'an minhu may lol dañ ko bind pour yow kon est ce da nga war albatiku di jam lol dedet am yow nak li nga xamne dañ la bind pour lol mu yalla sunu woru santal kon nit ki bu defé distinction len lu nek mu tek place am rek mbir mi man na gëna yomb ci mom yalla ñu borom santal la may distinction bobu ak jëfiko kon té yoyu mo xam muy ki wak mucc ci sawarak yoy yeb wala du gaajina amna ko xamne day ñew parce que kat ni serigne bi kat mom kum doon sa serigne ak mucc nga par exemple walay demé non dani ah kon kat na dem wëru fi wala mom ko kiko and ak mom kat mom da nga dugg aljana te kenn la hisab ngene ah kon na dem ki yoy lu bax la ni mais du lolou mom motax serigne na fi serigne li nga fi tax ak moy tekkal yalla sun wol sun taala borom bi nak dina am ay may yum len di may ñu diko wax surtout pour que diko degeurele ñi nga xamanteni dañ faible wala bok ño xamanteni ci manam ay debutant lay ño xamanteni ay debutant lay mais lu ñu ci di gëna avancer yoy di doon yo xamanteni dina am ño xamanteni par exemple ñi nga xamne leen nañu avancer bu baax buñu jëfé ngir yoy man na doon cirque ci ñom ngir li nga xamne dañ ko wara def ngir yalla tax ngir yalla kesse inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mais amna ci ben ki ben vidéo ci kunuzul fiqh bo xamanteni bi cheikh radhiyallahu anhu bi expliquer ma batu ta'abbud bob du moy nit ki limuy def ko wara def ngir yalla war ko def sax ngir am ay manam and ak serigne bi war moy comme liñ waxon jotaay bi di passer tal bi warta and ak serigne bi sax ngir pour am ben maqama wala ki wala nangam ak nangam yoy yep mom waruko jekki début bi nak bu fekke ne lolou day nek lo xamanteni man la motiver ki la ba nga am force bo xamanteni mom mo lay yenn ci yoon bi leleg ci tal njalben gi serigne ci man nañ tolérer yoy mais loy gëna dem nak du wara gëna deugal comme lolou nga xamanteni mom mo nek ci aya bi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati waxul lid dunya waxul lil akhirah waxul lin najati minan nar waxul li dukhulil janna waxul lil ilmi waxul lil ma'rifa waxul sax lil wilaya rum wax moy lillah lepp mu don ben objectif kesse moy yalla sun bon frontal lenen nak loloy out bo moy tout lol donc mom moy don secteur yalla na sun borom subhanahu wa ta'ala def suñu cër doon cër bi gëna dul moy am ko mom sun borom subhanahu wa ta'ala ak am ngeerum ak ngeerum yalla sallallahu alayhi wasallam ngeerum sayyidina shaykh radiyallahu anhu kon lol moy juroom ñett fukel bi ak juroom ñeen fukel bi mune al muridu sadiqu idha marida shaykhuhu mana'ahu dhalika rubbama min at-ta'ami wash-sharabi wad-dhahki wan-nawm hatta yu'afa shaykhuhu ويخرج الى الناس فيكون خروجه عندهم اعظم من يوم العيد من المريد طالب بالصادق بدغ اذا بو فكنا مرض دا توت دا فيبر شيخه اب سرينم منعه من دا فكاي تري ذلك لولو ربما امانه صح من الطعام كي مس مام كي نيم والشراب اك نان والضحك اك re wonawmi ak nelaw hatta mbete yu afa ñu anfial manam mu wer cheikhou ab serignam wa yakhruja mu genn ila nas ci nit ñi manam ba serign bi genn ci nit ñi fayakuna abu boba nak mu nek khurujuhu ak gennam a'zam di gëna mag min yawmil ci bisub al eid eid manam wa indahum عندهم فنيو كون اعظم دي گنا ماگ من يوم العيد تي بيسو عيد مي كون طالب ميغا خامني طالب مريد صادق لا طالب دوغ مني كوك بو اب سيرينم فيبري صاح مانام لولو داف كو ورا مانام داف كو نيمي تيسي تي موم مانا اگ تي موم با صاح دو اماتي ابيتي دو مانا ليك دو مانا نان غير تفال غو ري غو خامتيني موم لا نداخ لولو مانام لي ني مو وخني léleg day dal nit ci bu doomam fébaré awu sa doom fébar ni rek yéne fébari nga dem ba nga xamanteni lek da nga taratuma lek taratuma nan wala do am appétit wala bok même say wayjur fébar wala sa soxna fébar lék lék sax yi ben xarit bu la jégué trop ni rek fébar man na dem ba nga xamanteni do am envie lek do am envie nan donc ana nak lan ngay xalat ci sëriñ bi nga xamanteni mom nga wara gëna bëgg ku mën doon ci kaw suuf bu fekke na bëgge gogu deug na kon manam bu fébaré fébar wo war la mëna laisser indifférent nga xamanteni man na dem sax ba téré talib bi nga xamni talib bu deggu la mourid sadikh la man na dem ba téré ko sax lek ak nan ak ré nga xamanteni manam dootu man ré ndax manam fu mu tollu xalaat bobu day taxo ak mom le fait que muy xamné serigne bi dafa xébar ak nalaw nga xamanteni man na dum sax ba lolou diko téré nalaw nga xamanteni bu teddoon sax duma nalaw ngi xalaat bi nga xamni mom lay xalaat lolou ba kérok nak manam serigne bi du wër mu gis ne kat serigne bi genn na ñew na ci nit ñi et cetera bu boba nak bu gisé serigne bi genn nak bu boba ci talibé yi dëgg mom lolou moy dakk ci ñom sax fét moy dakk ci ñom sax bisu ayit lolou kon day wone ciofel gi nga xamanteni mom la talibé bu wara am ci serignam pour ñu mëna wax ni kat ki mudit sadiq dëgg la ko nga xamanteni mom lañuy wax nan talibé bobu deug moy talibé bi nek ci maqam serignam mais fek agul fofu nonu ci ciofel moy ne amna encore chemin bu mak bu mu wara def déjà pour don mourid sadiq don deug talibé bu deug bi nga xamne mom lañuy wax ci yoon yalla jurom ñeen fukel bi ak ben mune al muridu sadiq la yashku ila shaykh illa khawatirahu al mustaqirra دون ما لا يستقر فإنها مغفورة وتستغرق ربما العمر كله من جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان والذي يجدونه في نفوسهم إنما كان من المعارف الإلهية والتجليات الربانية التي هي من الأسرار التي لا يجوز النطق بها من المريد طالب الصادق بي خا مني دا فا دغ لا يشكو دو جامبات إلى الشيخ جيم سي سيرن با إلا لو موي خواطره أي خاطرم مانام xawater ay xalaat yu gaaw la yo xamanteni day tokk ci xolu nit ñi man nañ ko tuddé des les mouvements de l'âme wala les pensées furtives les pensées furtives ay ma xolu nit ki chaque jour li ci wacc ci xawater dafa bari yakar na mu joomul la est-ce que du 70,000 par jour amna lim bo xamanteni chaque 24 heures danañ jaar ci xolam ci ay xawaatir yo xamanteni yu ci bari nak du man na baña taxaw manam xawaatir yi ay ki yu rombalé xéetu xalaat même lélé man na doon ay xéetu xalaat mais day ki rek romb lélé nit ki sa yenn yu ci bari man na ci baña bayi xel mais day boko arrêté nak moy comme ngay ki ni ben way romb ci sa kanam boko arrêté mu taxaw waxtan ak yow boko arrêté wut mu jall khawatir nak dañ bari ay dañ amna ñenti façon khawatir yi amna khawatir yi nga xamanteni shaytaniya la moy khawatir yi nga xamanteni ci shaytan lay juggé yoy ñaaré daf lay ki pour day xétal nit ki ci xéet moy yalla lay démé non nga xamanteni lool moy objectif shaytan amna khawatir nafsaniya yi nga xamanteni ko juk nafsu la nga xamanteni day xir bakkan ci lu ko neex rek ci gorul ki lek fe nanal fi fol ki soxna si et cetera donc yo xamne toujours day aju ci lo xamne banexu bakkan la yi khawatir nafsaniya am ay khawatir malakiya yo xamanteni ci malaka lay jugge shaytané ci shaytan lay jugge nasiyé ci nas lay jugge malakiya ci malaka lay jugge yoy da lay xirtal ci jaamu yalla manam ngi jug def lu bax al amalu salih ci yoy da lay xirtal am ay khawatir rabbaniya wala ilahiya yoyu maam du wék saxol ci lutut yalla du wék saxol sax ci jëf mais ci yalla rek sunu ban fano taala nga xamanteni yoyu bok na ci yi nga xamanteni serigne bi daf koy yar ci talibé bi nga xamanteni day dem ba nga gis ndank khawatir shaytani yi di wagniku ba xamanteni nit ki man na dem ba doto am ben khawatir shaytani bo xamanteni daf koy jëmele ci muy def bakkar par exemple dem ba khawatir nafsani ma bu nit ki demé ba dok affaire ma'lufati nga xamne day def mbir ngir ne daf ko tam wala yu demé non wa nga xamne day dem ba khawatir nafsani aussi arrêté mais nit ki man na dem sax ba nga xamne même khawatir malakiyey sax do di nga xamne khawatir yi wër xolam yépp ay khawatir ilahiyey kessa li ñuy doon lool nak ñaari kenn do mom mo koy amuy khutbu lool mom ndax koku manam ki nga xamanteni manam dafa jafé lool day wone ki nga am lool khutbani la ngir ne day dem ba nga xamanteni manam xolam dara du ci tok lu du sunu borom subhanahu wa ta'ala 24 heures sur 24 sunu borom rek subhanahu wa ta'ala koku nak monde bi yeb day tourner autour de mom monde bi yeb day tourner autour de mom motax buñ né al qub wa lol ni pool bi xamanteni def ni nan qutb ar-raha lepp day tourner autour de mom légui khawatir nak da ci am yo xamanteni leg man na ki di insister di rester de rester yoy lañ wax khawatir mustaqila yi nga xamne dañuy ki rek jall leg man na doon lo xamanteni sax ben xétu xalaat wala yu demé non bo am ci sa xol mu xawla tital nga nan way man est ce lu melni waxna ko xalaat di ki xawla tital non ngay ki ngay tit di ak di nan wa man est ce li amu problème mu ngëm wala lu demé non hein donc motax mu né yoy nak budé lo xamanteni dafa jaar rek jall taxawul yoy jarul après nga di ci wax alaykum salaam yoy jarul nga di ci wax ak serigne bi jarul nga di ci wax ak serigne bi bu fekke ne nak dafa taxaw manam dafa nek khatir mustaqir manam bu fekke ne dafa taxaw manam di insister di nek ci sa xol bu woba nak yoy dang koy wax serigne bi nga xamanteni leg budé lo xamanteni xeyna dafa aju ci pass wala yu dem non leg mën na la ci ubbé wala leg mën na doon yo xamné sax man na reey ci yow nga yaakaar ne kat li kat yellut ma diko xalaat wala yu dem non fekk benn buntu la ci buntu maarifa yi nga xamanteni bu la ci serigne ubbé day gis né day gëna leer day gëna leer motax mu ne kon khawatir yi talibi bi bu mu ci jambat serigne bi lumay khawatir yi nga xamne daño taxaw manam ñew di stabiliser wu ci xolam mune duna mu baña wax ak mom manam ak ma la nga xamne la yastaqir du sax manam mu baña wax ak mom manam det yi nga xamanteni saxuñ manam det khawatir may pensée fictive yi nga xamanteni saxut yoy jarul nga ci wax ak serigne bi ndal liko waral moy fa innaha ñom kat maghfura yu ñu jéggelé lañ manam comme xéta xalaat yi nga xamné day tok donte leg mëna do xawatir shaytan yi nga xamné day jëme nit ki ci bakkar mais bu fekké né taxawul ci xol bi dafa ñew rek romb lolu manam luñu jéggelé la sunu borom fantala dafa jéggelé yir talbe bi amagut possibilité di pousse xawatir yoy ci xolam mune wa tastaghriqu te day jël manam day tastaghriqu moy day label manam day matal day jël rubama leg al umra dund gi kulagu lepp manam nit man na dund ba joge fi te toujours day am ay khawatir yo xamanteni même leg man na baña doon khawatir yu bax yo xamanteni leg dañuy jaar ci xolam manam nga xamanteni 24 heures lele diñ ci xalaat len lo xamanteni da xamne naka sa non la mo xam mu doon lo xamanteni ci setan la jugge wala ci nafsu la jugge lo xamne ci affaire banex la jeme wala lo xamanteni daf lay jeme ci lo xamne xam ngeen li bakkar la wala demé non lolou leg nit ki man na koy amé mu di koy faral di dikkel ni mais sans pour autant que mu doon lu stabiliser wu lo xamanteni da fay arrêté wu muy nek di ci xalaat ak muy sax lol man maam ngir dundam lu mel non man nukay arrivé mais fek fofu lay am rek moy lol luñu djéggelal mune jaa ñew na nasun aw nit min ashabi nabi ci sahaba yi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dole seulmal ci mom fasaluhu ñu laaj ko nok inna ñun de najidu dañuy daj fi anfusina ci suñu bop manam suñu xol ma lo xamne yata anzamu day reeylu day maglu ahaduna kenn ci ñun an yatakallama muy wax bi ci lool ma ñun de leg leg dañu jek jek ay bir tok ci suñu xol yo xamne manam dañ koy russa sax wax ñeemew ñu ko wax wa am le ay mbir yo xamanteni duñ ko sax ñeemew wax moy ne kon dañ ci don tit luñ don tite mune qala mu dadi wax em sa sam tontu len qala wax mu dadi wax sallallahu alaihi wa sallam allah buri ala ci mom wa salama te dole selma ki mom ne len waqad wajatumu waqad te ndax ci deug wajatumu daj ngeen lol mune qalu ñi la naam waw qala mu dadi wax mom yannu sallallahu alaihi wa sallam ne len zaaka lolou sarihu al iman moy foi manam gem gu franc lu sarih moy lu franc lolou mom moy manam gem gu set wich la ñom dañ contraire bi lañ doon xalat mais moy nit ki bu démé bay commencé di découvrir ndank deug haqiqa li nga xamanteni moy pass bi nga xamanteni mom la amé deug ngeum mune hadith bobu rawahu solo nako muslim al imam muslim rahimahullah fi sahihi ci sahih imam muslim wa abu daud ak al imam abu daud wa ahmad ak al imam ahmad ibn hanbal fi musnadih ci musnadam wa an-nasa'i ak al imam nasa'i wal bayhaqi ak al imam al bayhaqi wa abu ya'la ak al imam abu ya'la rahmatullahi ala al jami' ñom ñem ñu solo ko an mu joge ci abi hurayra ta sayyidina hadithina abi hurayra radiyallahu anhu kon lol manam lol biñu waxe lol yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir na ñom lel da len don jaaxal man na don lo xamanteni sax man nit ki man na yaakar ni xetu sik sak la wala yu demi non fekk du lol mais leg leg yenn ki su taxam xam yi xam dafa aji ci haqiqa leg leg buy dooru feñ ci nit ki buko comprendre gut man na yaakar ni mom mi ka day commencé am problème akida ngir maam ay mbir yu muy ay yegg la xet yegg la motax mu ne wallazi lola nga xamne nak yajidunahu ñu ko don daj fi nufusihim ci seen xol ya inma li am ba dess de moy ne kana nek na min al ma'arif ci xeti xam yalla yi al ilahiyya yi nga xamne ko yug bur yalla la ci xeti xam xamu ma'arifa yi la motax yoy manam du da ci beuri yo xamanteni du luñuy wax du dagan sax nit ki wax ko lulul ñi nga xamne dem nañ ba sunu bon santala may leen digal ñu waxe ko ngir ne toujours dinañ mëna utiliser expression bo xamanteni dina tax manam ñi ci mëna tek nit ñi ci yoon moy comme ñen salalah sen doon wax naan kallimun nas ala qadri uqulihim ba umirna an nukallimun nas ala qadri uqulihim dañu digal ñuy wax ak nit ñi fi sen fi li sen ki meuna deg moy li nga xamanteni sen xel bu nago do motax leg leg yenn daqa'iq tawhid même ba ci jëmi tawhid amna ay sew ci bir yo xamanteni day yiss ni dañuy téré par exemple comme nit yalla yi nga xam ñu wala yenn ki yu magi ñu di ci waxtaan ci am magi ngir ne yoy ay problème leen di jural bo gisee yenenou sallallahu alayhi wasallam daan téré ñuy xous par exemple ci lu melni mas'alatu qadar dogal day gis ne lool daf ci ki amna ñu tuddé sirul qadar nga xamanteni ñi ko xam aussi ci nit yalla toujours dañ nan yoy maam luñu wara neub la ngir ami bi bu ci dem am xelam la ci demé alors que xam yoy ay xam xami xol la té ki nga xamanteni mom yegugul xolam parce que kenn yaragul xolam yaram xolam kenn éduqué wuko ba nga xamanteni mu commencé di yek xel xam xam yoy lool bokk waxé am xelam la kay deko te fitna lay don ci mom fitna lay don ci mom motax mu ne kon loy nga xamanteni mom lañ don yek ay xet la ci xam xam yoy nga xamne xam xami ma'rifa yi la ma'rifatu billah al ma'arif al ilahiyya xet xamé yalla ma'rifa gog nak moy xam li nga xamanteni mom moy yell ci sunu barum subhanahu wa ta'ala ci ay melo mu war koy melo ak ci ay turu muy tuddu ma yajibu lillahi ta'ala min asma'a wa sifat mu'mar mune wat tajalliyat ak ay feñu ar-rabbaniya yi nga xamne ko djuk borom bi la subhanahu wa ta'ala ay tajalliyat ay feñu yo xamanteni sunu bon subhanahu wa ta'ala daf len koy feñu ci seen xol ñu diko yek ci seen xol am kon yoy mbiri zawqiya la ay yek yek la mais du yo xamanteni luñ ay aql du aqliya comme xam xam yi dafa am yi nga xamne ay naqliya la yi nga xamne dañ koy tokhal rek am yi nga xamanteni aqliyat la mais yi nga xamanteni ay raisonnement la am yi nga xamanteni hadasiyat la nan hadasiyat moy yi nga xamanteni intuitive la ci intuition laaju am yi nga xamne zawqiyat la yoy expérimental la manam yo xamne dañuy def experience bi spirituellement donc xam xam yi ci fofu la bok ci zawqiyat la donc dañ koy dund dañ koy yek mais du doon lo xamanteni par la parole dañ koy jangale ak diko deku ci xel kon feñuy borom bi la subhanahu wa ta'ala alati yi nga xamne hiye ñom minal asrar dafa bok ci mboti alati yi nga xamne lay juus du dagan an nutqu wax biha ci yoy kon lool moy na mën nañ dem ba jéxal TV ben lool moy juroom ñeen fukkelu teggin bi ak ben juroom ñeen fukkel bi ak ñaar mune al yawmul ladhi yara fihi al murid as sadiq shaykhahu huwa laylatul qadr wal yawmul ladhi yanamu fihi wa shaykhuhu anhu radin huwa 'indahu afdalu min qiyam laylatul qadr mune al yawm bis bi alladhi bi nga xamne yara day gis fihi ci bis boba al murid talib bi as sadiq bi deug shaykhahu ab serignam manam bis bi nga xamne gis na ci serignam talib bi deug motax ñu murid sadiq bi bis bi nga xamanteni gis na ci serignam huwa moy laylatul qadr manam mok laylatul qadr ñoyam ci mom ci daraja ak ci lim ko meuna jeri man na sax upp lool ngir comme ni kay sallallahu alaihi wasallam di leralé di wax ni day gis nit ñi bu wéru koor ki wé lu nit ñu diko def pour di dak laylatul qadr ak di ko ki buñ né tel jour la nga gis fanane ki nangam fanane jaamu yalla et cetera ndax lan laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaika wa ruhu fiha malaika ñoy wacc hein ruhu nek ci bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya mune me ha bay woñ xel ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yannabi sallallahu alayhi wasallam mom moko wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala sa yuñ agge ci xaj bi mujj ci guddigi suñu borom day wacc ba ci sama u dunya di wax nan ana kan moy jigeelu ma jigeel ke ana kan moy ñaan ma may ko et cetera yow suñu borom subhanahu wa ta'ala di wacc chaque jour dojo bis bañ ne nak malaaka yi ñoy wacc nga ne xaarul ma jog nako dak et cetera wal moy mala mune me malaaka yi ñom ñoy wacc di ñew mais ñom ñoy tedd ci ñew di gis nit ñi manam di gis doomu adamé ngir mbot bi suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci doomu adamé yow da nga wara juk pour malaaka bi wala da nga wara juk pour yalla mais bis bo du bisu khidma manam bis la bo xamanteni li gëna mag ci li ci nit ki di def moy fexé ba njabotum contane fexé ba contane lu julit ñi duggal mbekté ci seen xol et cetera ngir manam yow suñu borom mo mobiliser armée am yépp ñu ñëw di le rendre visite yow ñëw nak li ngay def moy da ngay yaa yalla boy la ci wa ahlul mahabba ya xamanteni dañi rañi bu baax mbiri té manam bis bi nga xamanteni talib bi daf ci gis serigne bi ngir serigne bi mom moy wootu yalla sallallahu alayhi wasallam ci mom moy buntu ngeureumal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mom koku bis bi nga xamanteni mom nga koy gis bu detal bi bu deug nga fofu mo gëna mag sax ci yow laylatul qadr moy li shaib do wax yakar na mu jumul imam ibn farid la radiyallahu anhu nan wa kullu layali laylatul qadr indanat kama anna كل ايام اللقاء يوم جمعتي جتايي بي مني غودي ييب ليله القدر تي مان بوما جيغي مانام بوما سما سوبي بي جيغي واي كوم نيغا خامتيني بيس بوما داجيك مومي مانام بيسو اديما لا تي مان موي بيسو فيتل بيسو اديما موي فيت جولين موي بيسو فيتل لا تي مان manam talib bu deug aussi yeg yeg bobu la waram djum manam bis bu mu gisse serigne bi war dañe mak n'importe quel bis bo xamanteni ci semaine bi moy bis bi nga xamanteni ci la gis ki nga xamne moy buntu ci sunu bon santala nga xamne ngeerum moy ngeerum sunu bon santala moy ngeerum yonentib sallallahu alaihi wasallam kon wal yawmu te bis ba allazi bi nga xamne yenamu day nalaw fi ci bis bobu wa shaykhuhu fek serignam radin nek di aji geureum anhu ci mom huwa bis bobu indehu fa talib bi talib bu deug bi afdalu mom mo geun min qiyami ci muy taxaw taxawé lailatul qadr lailatul qadr manam bis bi nga xamné talib bi day fanané nalaw bu beut set waye fekk amna geureum ak serignum serign bi geureum nako mune bi bis boba mom mo geuna mag ci talib bi mo upp mérite même mu taxawé la tu xadal lepp diko ngir comme ni nga waxa bu amé ngeureum serigne bi moy na sunu borom subhanahu wa ta'ala ngeureum nga té su ngeureum sunu borom subhanahu wa ta'ala lén mënu ko wécc kon lool moy juroom ñeen fukkel téggin bi ak ñaar juroom ñeen fukkel bi ak ñett mune al muridu sadiq ash-shaykhu 'indahu kullu shay wa yamla'u kullu hayatihi wa yas'u 'indahu kullu shay mune al murid talib bi as-sadiq bi deggu ash-shaykh serign bi indahu ci mom kullu shay moy lepp wa yamla te day fess kul hayatihi mbolem dundam wa yas'u te day yatu indahu day yato day xajo indahu ci mom talib bi kullu shay lepp mam talib bu deggu mom lepp moy serign bi moy lekam moy nanam moy werdam moy ismulail anzam ci mom moy ismulail anzam mom serigne bu mat serigne ak talib bu deug serigne bi moy ismulail anzam mom talib yi mu ngi ci maqam serigne nga xamanteni talib bi amul lenen serignam la am day fess mbollem ak dundam nga xamanteni dundam gep ci serigne bi la manam ngir diko liggeyal ak di nek ci ay santane fum tollu ak di sakku ngeureumam li sakku ngeureumam ci lepp manam lol nak moy lepp loy meuna nek nga fexé di ci nekke nga xamanteni non la serigne bi bëgg lol la ndax lol moy liggeyal serigne bi liggeyal serigne bi bi ci jek ndax serigne bi soxlawu la en fait manam mano def comme ci matériellement wala ki ni lo xamanteni mom daf ko soxla parce que mom rek la na problème ba nopi am na ngeureumul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bom soxlawu la li nga xamanteni mom ngeen sekk moy yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala donc liggeyel ko liggey bi ci gëna reuy moy fexé ba di jëfé santane sunu borom subhanahu wa ta'ala ak di moytu tet ay téré kon di ci nek ci lolu ak di sakku ngeureumul serigne bi lolu ma nga xamni serigne bi day fess dundu talib bi nga xamanteni leppam mom moy serignam teyit day japp manam talib bi deug day japp ni serignam mom xajo na manam leppam ci mom yaato na lepp xajo na lepp leppam ci mom bo xamanteni soxlawul len ben soxla la am moy serignam ben qibla la am moy serignam yalla ñu sun bon fantala may deug gogou kon 93 bi mom moy tecc parti bi nga xamne moy aju ci teggi ni nga xamne moy digeunte talib bi ak serigne legi inshallah kon jotaay bi ni ñoo ñu dugg ci teggi ni nga xamne mom mo war talib bi ci jëmmé bopam manam ci jëflantem ak bopam en tant que mom li aju ci mom lool nak en même temps waxon nañ ne bu mu ci mëna dooni jëflante la en même temps ak sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu sun borom santala boole ci ñi nga xamanteni ñoy matal mbollem teggi ni teggi nu biiri ak teggi nu biti teggi ni war ak yi ñu sop matal ko gën jaar defet matal te sunu borom subhanahu wa ta'ala tax wa ma zalika ala llahi bi aziz والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.